Witamy serdecznie w audycji mobilnych. Jest niedziela 22.40, 28 sierpnia 2011 roku, ostatni weekend tegorocznych wakacji, a my będziemy rozmawiać dzisiaj o mobilnej technologii. Dzisiejszą audycję poprowadzą Kajetan Kwiński, Łukasz Lepandowski oraz Damian Statkiewicz. Dziś będziemy rozmawiać na dosyć takie ciekawe tematy, więc liczę na obecność aktywną naszych słuchaczy. Porozmawiamy m.in. o zakazie sprzedaży Samsungu Galaxy w krajach Unii Europejskiej oraz o odejściu Steve'a Jobsa. Porozmawiamy właściwie o jego przyszłości, no, czego dokonał, co mógłby dokonać. Można do nas dzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo, kontestacja.com to login na Skype. Bądź można z komórki do nas zadzwonić 222-195-321 222-195-321. A jeżeli lubicie pisać, to mamy coś takiego jak czat kontestacja.com i tam jest przycisk czat, wpisujecie swój login i możecie tutaj czatować wspólnie z innymi naszymi słuchaczami. Dla osób, które są przyzwyczajone do IRC-a, serwer Freenode, hash PDA site, tam można też pisać z naszymi słuchaczami. Cóż, zanim zaczniemy, wezmę oddech i opowiem o Samsungu i Unii Europejskiej. A więc tak, Samsung z serii Galaxy będzie nie do kupienia w krajach Unii Europejskiej. Samsung został skazany na, że tak powiem, na to, by wycofać z rynku swoje urządzenia. Wszystko dlatego, że firmie Apple nie spodobało się to, że są te urządzenia no uderzająco podobne do produktów iPhone, iPod Touch, i Samsung ma 7 tygodni na wycofanie zakazanych nawet Unii Europejskiej smartfonów ze sprzedaży, czyli nie będzie można ich kupić nowych u żadnego operatora komórkowego ani w sklepie, jeżeli oczywiście... Przy czym to, tak powiedziałeś, uderzające podobieństwo. No i jest. Warto zauważyć, że to tak naprawdę sam wyrok zapadł nie ze względu na podobieństwo urządzeń. No to słucham. Podobieństwo urządzeń to akurat przy tym Samsung się doczepił, iż Apple manipulował przy dowodach. Głównie polegało to na dostosowaniu wymiarów i Galaxy Taba i pozostałych urządzeń, żeby były bardziej iPhone-iaste, czyli po prostu... No. Słuchaj, bo potem ja się dowiedziałem, że te wymiary były ściągnięte ze strony Samsunga właśnie, że były tam już na ich stronie błędne podane. To ciekawostka, ale co same zdjęcia chodziło generalnie, że wyszło na zdjęciach, że są identyczne, a ba jeszcze jajo było takie, że Galaxy Tab miał ekran taki jakoś mało panoramiczny na tych zrzutach od Apple'a. A sam wyrok zapadł, uwaga, dotyczący na temat gestu przewijania zdjęć w galerii, które ma każdy Android, ma każdy praktycznie telefon dotykowy. Czyli to, że w galerii, jeśli oglądamy zdjęcie na pełnym ekranie, możemy palcem przewinąć i kolejne zdjęcie nam skakuje na ekran. Dobrze, Gidor, ale ty tutaj... Wow. Pokazujesz to od strony, że Apple znów się czegoś czepia. Ja uważam, że Apple słusznie się przyczepiło, dlatego że Samsung Galaxy chociażby, no jak na mój wzrok, jest bardzo podobny pod względem i całego GUI, i samego designu urządzenia. Znaczy, okej, przy czym jest to, podobny. No podobno. Słuchaj, nie ukrywam, że w tej chwili wszystkie urządzenia są podobne do iPhone'a i mi to nie odpowiada. Chłopie, bierzesz urządzenie do ręki, widzisz logo Samsunga, włączasz urządzenie, wchodzisz do menu i co widzisz? Widzisz praktycznie identyczne menu. Czy identyczne menu? Identyczne, jest identyczne. To jest nakładka na Androida, ale ona jest uderzająco podobna do tego, co znajduje się w iPhone'ie chociażby. No owszem, no dobra, ale dlaczego w takim razie biją się o przewijanie ekranu, a nie o uderzające podobieństwo menu? Dlaczego się biją o sfałszowany wygląd zewnętrzny samego urządzenia, a nie podobieństwo menu? Ja nie mówię, że mi to odpowiada, bo mi to nie odpowiada. Jest to dla mnie gówno, a nie innowacja, jeśli wszystko jest jak iPhone. Acz no, w tym momencie sam podajesz argument konkretny, o co mogą się czepiać, a się o to nie czepiają. To jest ciekawe. A gdzie te informacje dostałeś, powiedz lepiej? Kto dał informację na temat tego przewijania? Tak, na temat przewijania. Znaczy, już ci mówię, czekaj, gdzie mam to otwarte. Spisilab.pl. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem... A źródło tego newsa jest z BBC News, także no dość poważne, myślę, że źródło. Samsunga Galaxy do ręki. To tak sobie pomyślałem, ej, chyba tego nie podaruję. Naprawdę, bo pierwsza moja myśl, jak to wziąłem do ręki. Od razu skojarzyło mi się to z iPhone'em. Naprawdę, to skojarzyło mi się z iPhone'em, a jak już włączyłem to urządzenie, to w ogóle... I nie wiem, ja uważam, że firma taka jak Samsung, która jest, no, teraz można śmiało powiedzieć, jedną z najlepszych firm, które produkuje smartfony, jak może pozwolić sobie na coś takiego, by kopiować pomysły od innych? Dlaczego nie potrafi nas zaskoczyć czymś nowym? Po cholerę kopiować. Ja wiem, może inaczej. Chodzi o to, żeby przyciągnąć tych ludzi, którym podoba się iPhone, tak? Znaczy, wiesz co, może inaczej, ponieważ już iPhone jest jednak wykreowanym po prostu wyglądem i ludzie uważają, że to jest fajne, no to po co szukać kolejnego wzoru, ideału, jak można skorzystać z tego, co już ktoś wymyślił i wiedzą ludzie, że to jest fajne, tak? No, ja uważam osobiście, że GUI z iPhone'a jest do dupy. I jak miałem iOS-a, to twierdziłem, że to jest do dupy. Ej, ale to twoje zdanie. No dobrze, to jest twoje zdanie, ale jednak większość uważa, bo dzisiaj, tak jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, miałem okazję porozmawiać z paroma osobami, no niektóre z nich były nawet związane dość mocno z branżą GSM, inne nie. I no, słyszałem właśnie różne argumenty na ten temat. Kurczę, tutaj przepraszam was na sekundkę, Damist, jakbyś mógł, bo tu mnie molestują ludzie na Skype'ie kontestacji. Ja mam taką prośbę do wszystkich, którzy mają mnie zamiar molestować w kwestiach audycji, reklam i tym podobnych. Piszcie na maile do jednak zarządzającej kontestacją, do Martina bądź Marcina, także tutaj ja nic nie pomogę, ja tu nie zarządzam, także... Do Hugo trzeba pisać w takich sprawach. Maila znajdziecie na stronie kontestacja.com. Cóż, ja chciałem zapytać, zanim przejdę dalej odnośnie tego Samsunga, naszych słuchaczy, co wy uważacie na ten temat? Kontestacja.com bądź 222195321. Marek Kutyła właśnie do nas dzwoni. Halo. Halo. Cześć, jesteś na antenie, co nam powiesz? O, witam cię. Słucham o tym Samsungu i powiedzcie mi, czy to konkretnie cała linia Galaxy jest zakazana? Z wykluczeniem Galaxy Tab. Galaxy Tab normalnie może być jeszcze sprzedawany. Aha. Czyli to wszystkie te Galaxy Mini, S i tak. To znaczy, już ci mówię, tak. Nie będziesz mógł kupić Galaxy S, Galaxy S2 i Galaxy Edge. Innych modeli tutaj nie widziałem nigdzie wymienionych, więc podejrzewam, że tylko tych trzech modeli. No te trzy modele były wszędzie wymieniane jako... Są zakazane trzy modele. Przy czym, co ciekawe, jeszcze wyrok nie jest o tyle prawomocny, iż Samsung może wypuścić z tego względu łatkę na oprogramowanie, która zmieni sposób interakcji w galerii. Bądź, ponieważ to było... To trzeba będzie po skosie przesunąć palcem. na przykład. Bądź, przy czym to już nie wiem, jak wygląda tak naprawdę, bo to taką spekulację też widziałem w jednym miejscu. Ponieważ generalnie zakaz dotyczy jednak sprzedaży tych urządzeń poprzez importera Samsunga tutaj na Europę. Więc jeśli Samsung rozwiąże to logistycznie, żeby to ściągać bezpośrednio spoza Europy, no to nie będzie problemu ze sprzedażą tego, przynajmniej w niektórych krajach, na przykład w Polsce. Ale no jednak nie podejrzewam, żeby do tego się posunęli, bo łatwiej zmienić jednak ten sposób interakcji, nie z poziomego na pionowy i po prostu obejść się ten... Odnośnie tego, co ty mówisz, Samsung... Kilka dni temu poinformował, że wypuści następcę tych wszystkich modeli i ogólnie poszerzy ogólnie całą serię tych Galaxy. Ale jak będzie miał Androida, to znowu będzie przesunięcie takie. To znaczy tutaj właśnie Samsung zapowiedział, że zmieni trochę interfejs. TouchWiz, bo dokładnie TouchWiz to jest to coś, co tam przypominam tego iPhone'a. No mów, bo to jednak w Androidzie sporo producentów przecież nawet tak prosto rzecz biorąc HTC, masę programów, które są już w systemie, wymienia na swoje programy autorskie. Także no nie sugerujmy się tym, że coś jest w Androidzie, bo to nie znaczy, że to musi tam zostać. Może zostać wyrzucone, zamienione na inny program napisany przez producenta. Marku, mam do Ciebie pytanie. Co uważasz na ten temat tego zakazu Unii Europejskiej? Wiesz co ja uważam? Uważam, że jest bzdurny. Bo to walczenie takie, no... Ale uważasz, że to jest w porządku, takie kopiowanie? Wiesz co, no to gdyby na tej zasadzie się zastanawiać, to dlaczego samochody są wszystkie podobne do siebie? Dlaczego mnóstwo rzeczy jest podobnych do siebie? Bo jeżeli jeden projekt się sprzedaje, no to nic dziwnego, że ludzie będą dążyli do niego, bo jeżeli on jest najlepszy. Tam nie zauważyłem, żeby był znaczek Apple'a. W tym interfejsie na przykład. Proszę? Co jest najlepsze w tym interfejsie? Ja nie wiem, co jest najlepsze, ale wszyscy go chcą, więc no. No właśnie, ja tego nie potrafię zrozumieć. No ale dlaczego się czepiać, że ludzie chcą takiego interfejsu, prawda? Ja się nie czepiam, dlaczego chcą, tylko nie rozumiem, dlaczego chcą tego akurat interfejsu i dlaczego Samsung daje konkretnie to, co daje też iOS. Taki... No a przepraszam, a co ma dawać, jeżeli ludzie tego chcą? To co, ma dawać coś, czego ludzie nie chcą i nie sprzedawać? Nie wiem. Czysto marketingowo. No dokładnie, no przecież... HTC na przykład no trochę pomyślało jednak, poświęciło trochę czasu i stworzyło własne nakładki i... No i kto sprzedaje więcej? HTC. Od Samsunga. No ale to wydaje mi się, że jest porównywalne, a Samsung zaczyna coraz więcej sprzedawać. Znaczy Samsung szczególnie na rynku polskim w tej chwili się sprzedaje bardzo dobrze. Acz generalnie no to ciężko to porównać. No właśnie, światowo. Tak, co patrzę, to znajomy ma Samsunga, więc... Znaczy to jest akurat ponoć fenomen polskiego rynku, że też Samsungi lecą na tyle, że aż się ich nie reklamuje, bo za dużo tego jest. No. I to właśnie więc... dzisiaj usłyszałem od człowieka, który w branży siedzi niejako, także... Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie trochę spoza tematu. Znaczy w temacie, ale spoza tematu. Jak tam testowanie Huawei'a? Nie mamy Huawei'a. Nic z nas jeszcze. To znaczy tak, ponieważ było wspomniane tydzień temu, iż będę go miał i no miałem go mieć w piątek i termin przesunął się o jeden dzień roboczy, czyli będę go miał jutro. Także no niestety dzisiaj się jeszcze nie podzielę opiniami, choć znaczy naczytałem się tego sporo w internecie i generalnie nastawiam się, że to jednak będzie low-endowe urządzenie trzymające, cytując, 3 godziny na baterii. Także. Ale zobaczymy, no zobaczymy w przyszłym tygodniu na Geekloudzie bądź na audycji mobilnych, jak będzie czas, to... No nie, bo ja tam się zapisałem, ja mam po 9 odbierać. Także no i tak, no do 9 to jeszcze sporo. No nie, to jeszcze myślę, że zdążę się tutaj podzielić przynajmniej moją opinią na... Nie, no po prostu jak będzie aż tak źle, to nawet się nie będzie chciało iść tam. Ja też się zastanawiam, akurat odbiór na tego. Nie, ale z tym Samsungiem to uważam, że trochę przesady jest, z takim zakazem sprzedaży. Nie. Ja zarówno uważam, że przesadziła Unia Europejska dając zakaz i uważam, że Samsung przesadza kopiując swoje produkty. Ja tak w ogóle, jeżeli chodzi o przesadę, to... No tak, ale mówię, zastanów się nad tym, że jak popatrzysz sobie, to powiedz mi, dlaczego nie wiem, nie ma trójkątnych lodówek, dlaczego nie ma... To jest inny tok myślenia, to nie ma co tak porównywać. Nie, no dlaczego inny? No, ludzie chcą mieć jakiś konkretnie wyglądającą daną rzecz, prawda? No jeżeli się akurat podoba iPhone. Ale Samsung się tym ośmiesza, Marek. Zawsze się ośmiesza. Bo on to robi w wersji low-endowej tak naprawdę. Ty widziałeś tego Touch Wiza, jak to działa. Jak ktoś weźmie iPhone'a i porówna tego Touch Wiza, OS X jak działa z Touch Wizem, to po prostu nie będziesz więcej chciał brać do ręki produktów Samsunga, bo to działa tragicznie w porównaniu z OS X-em. Czy ja myślę, że to prawda? Ale... To... Tragicznie też. Ale mnie nie chodzi, że ludzie chcą, żeby im działało dokładnie tak samo. Im się podoba design. I to myślę, że najbardziej tutaj chodzi o to, że to jak to wygląda, nie to jak działa. Ludzie się sobie nakładkę zainstalować darmowo. Ludzie nie są takimi specjalistami jak ty. Im się podoba wygląd. Tak mniej więcej wygląda, a jednak różnica w cenie jest trochę. No właśnie nie I jest. W dostępności. dostępności, no fakt, ale w cenach to bym się z tobą nie zgodził. Zależy może już jaki produkt, bo akurat Samsung wysoko ceni swoje modele. No tak, ale o wiele łatwiej je kupić w jakiejś promocji. No nie. No łatwiej niż iPhone'a. No jak już iPhone'a, to może tak, ale łatwo nie jest kupić na pewno Samsunga Galaxy i dwójki chociaż. Ja nie mówię, ale no porównywalnie jest łatwiej. Jakbyś już się tak... No zależy. Jeżeli chodzi o te Samsungi jeszcze i o śmieszanie się, no to tutaj najlepszy jest teraz, będzie podział, który sobie Samsung ustalił. To jest taka grafika promująca nowe produkty. Najniższy, najtańszy smartfon to będzie Galaxy Y, tak się będzie nazywał, czyli Young, czyli dla młodzieży będzie kierowany i będzie... Tak, i ten segment będzie się nazywał Entry Level. Okej. Okay. Później będzie Galaxy M Pro i ten segment będzie się nazywał Mid-Tier. Chyba nie. To będą tylko dwa poziomy, czy będzie więcej jeszcze? Co? Będą dwa, czy będzie więcej poziomów? No właśnie przechodzę dalej. Właśnie tych podziałów jest moim zdaniem za dużo. Okay, teraz będzie wersja... Może tak, Galaxy W, wersja High Tier, czyli no taki już wyższy, tak, model. Wonder, tak? To jeszcze nie koniec. Będzie wersja Premium Galaxy R, jak Royal. Premium. Jak myślicie, będzie coś jeszcze wyżej niż Premium? Pewnie będzie, bo się śmiejesz. Jest, oczywiście. Będzie Galaxy... Właściwie to jest. Galaxy S2. I jest to seria flagship. Po prostu, no... Ja podziwiam Samsunga, naprawdę, za pomysłowość. Nie tylko, że pomysłów na nowe produkty, na wymyślenie czegoś nowego, to jeszcze... Wiesz, no pytanie jest, czy ktoś chce wymyśleć coś nowego, czy ktoś chce zarabiać na to, sprzedawać dużo produktów. No dokładnie, i przez to możemy się dowiedzieć, że Samsung jest firmą typową azjatycką, może nie, azjatycką to nie, typową koreańską firmą, która kopiuje. To Kora nie jest w Azji? Nie robi nic innowacyjnego, jak te chińskie podróbki, które znajdują się daleko za 300 zł. I ja to mogę zakwalifikować do tego. Otóż, wiesz, no, taki mają pomysł. No i ja im życzę szczęścia. Wiesz, te chińskie podróbki to może trochę gorzej są jednak wykonane od Samsunga. No ale to jest, podobne myślenie. Skopiujmy coś, co jest i sprzedajmy. Będziemy fajni. Czy... No, mnie się w Samsungach nie podoba oświetlanie. Za ostre. Ci się nie podoba? Za ostre jest dla mnie to, jak ekran wyświetla. Jasność? Jasność mi się nie podoba. Ale to się reguluje. To bardziej, ale bardziej przyjazny jest dla mnie w LG. To znaczy Samsung i produkt, smartfony może tak, słyną z tego, że mają dobrej jakości ekrany, chociaż w przypadku tego nie pamiętam, jak ten model się nazywa, ta z klawiaturą QWERTY, to jest Galaxy M. Panowie, wiecie o jaki model mi chodzi? Nie, ale przyszła ostatnio znajoma z Galaxy Mini i tak porównywaliśmy. No to tam jest akurat ekran tragiczny. Ale głównie produkty Samsunga dobre ekrany. Ja na przykład mam teraz na stoliku Samsunga i600 Smart, nie wiem, z 2007 roku i tu jest ekran bardzo dobry. Kiedyś też był to bardzo dobry. Wyprzedzał konkurencję. Ale mówiliśmy o sobie Galaxy Mini, mi się nie podoba. Ale sam potwierdzasz, że jest nie dobry. Nie. Klawiatura mi się podoba, jest wygodna. Klawiatura jest wygodna. Dobra, to ja nie... Może jeszcze ktoś chce zadzwonić. No, dzięki. A, jeszcze tak odnośnie tego Galaxy Mini, to podobał mi się TouchWiz właśnie, bo tak tragicznie wyglądało to, że szok. Luklew, jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Właśnie ja się tak chciałem zapytać, czemu to jest zakazane tylko w krajach Unii Europejskiej? No bo, w sądzie w Unii jej wygrał. A w USA nie wygrał? Przynajmniej w tej kwestii nie wiem. Wiecie co, dzwoni do nas krawiec jeszcze, odbierzemy? W USA nie są popularne takie, no. Odbierzemy. Ciach. Halo, halo? Ciach, babkę w piach. Cześć. O, słychać cię, nie szumiałeś, myślałem, że nie dołączyłeś. Dobry mikrofon. Spokojny jestem dzisiaj, nie szumię. Cześć chłopaki, wiecie co, no to zgadzam się z tym słuchaczem Markiem, tak? Który tak. dzwonił przed chwilą, który powiedział, że ciężko wymyślić trójkątną lodówkę, no bo tak jest właśnie z interfejsem. Wydaje mi się, że to, co osiągnęliśmy w dziedzinie projektowania interfejsów, to te rozwiązania, które dzisiaj są właśnie w tych najlepszych różnych smartfonach, w urządzonkach przenośnych, no to jest już maks tego, co się da zrobić. I to jest interfejs, który posiada pewne określone cechy, które można sobie to rozpisać i wszyscy, moim zdaniem, powinni mieć prawo wykorzystywać te rozwiązania, nie powinny być one opatentowywane. Krawiec, zadam ci pytanie, albo może coś ci powiem, później zadam ci pytanie. Wiesz, jak jest z interfejsem w iOS-ie? Jest tak, że osoby na ogół, które to kupują i które trochę mają pojęcie, to rozbudowują ten interfejs, dlatego że uważają, że ten interfejs jest po prostu tępy i brakuje w nim chociażby kilku zastosowań. Mhm. Chwileczkę. No ale teraz iOS 5 się trochę zmienia, bo dodają jednak ten pasek od góry, lepszy system powiadomień. Znaczy, mimo wszystko da mi to... Przepraszam, tutaj łażą i zakłócają. Powiem tak, skończyłem na tym, że rozbudowują tak ten interfejs, no bo naprawiają niedoróbki Apple. Apple tworzy proste rzeczy, tak, żeby to po prostu działało. Tak. I jaki sens jest na przykład, posiadając w rękach dobry system, dający trochę większe możliwości standardowo niż iOS, kaleczyć to. Jaki jest w tym sens? Damis, ja tu tak odpowiem delikatnie. To, co powiedział nasz poprzedni tutaj dzwoniący Marek, tak na przykładzie linuxowym troszeczkę. To używasz na przykład Konkiego, bo to wyświetla fajne parametry, możesz skonfigurować wszystko, jak ci pracuje. Ale dla zwykłego Kowalskiego ten Konki to jest abstrakcja, on nawet nie wie, co to jest to CPU, GPU i memory, tak? No to właśnie Samsung ma okazję pokazać bardziej innowacyjny interfejs i spowodować, żeby to właśnie jego produkty ludzie chcieli kupować, a nie produkty Apple'a, albo żeby traktowali jego produkty jako kopie. No tutaj do tego się właśnie Knawiec odniósł. Tutaj jesteś z nami, jesteś. Jestem, tylko wy mówicie bardziej chyba o takich interfejsach coś dla geeków, nie? Że można sobie je rozbudować. No więc właśnie tutaj Damis ma w tym kierunku zdanie, które już po raz drugi udowadnia. Nie po prostu o tym, bo dosyć dużo używałem smartfonów jako zwykłego telefonu, bo prostego urządzenia, bo nie chciałem się w tym grzebać. I powiem szczerze, że to, co oferował mi iOS, wkurzało mnie raczej w standardzie. Oczywiście. I rozbudowywałem to, bo się nie sprawdzało. Ale to ciebie wkurzało, dużo ludzi to chwali w tak. Nie wkurza na przykład. Ale panowie, powtórzę jeszcze raz w takim razie. Chodzi mi o to, że skoro mamy w rękach bardziej innowacyjny system, znaczy może inaczej, dający większe możliwości, to po cholerę kopiować i to okaleczać. Skoro można zrobić lepszy interfejs, równie prosty w obsłudze, ale dający większe możliwości. No to skoro uważasz, że można zrobić lepszy interfejs, to czemu go nie zrobiłeś? Ja mówię, mówię o Samsungu, o firmie, która w tej chwili wypycha się do przodu. Słuchaj, jak masz pomysł na lepszy interfejs, idź do Samsunga i to sprzedaj, bądź milionerem. Jak nie masz pomysłu, no to nie udowadnij, że Samsung może zrobić ten interfejs, ale bo dobra, Samsung nie ma pomysłu na ten interfejs. Jeszcze raz. Nie ma pomysłu, to można zostawić gołego Androida przecież. Już lepiej by to działało. No to ty tak uważasz. A może Samsung tak nie uważa, może większość tak też nie uważa. Kupować produkty z Androidem. Jeszcze raz. Dlaczego ludzie wolą kupować produkty z Androidem? Są tanie. Bo jest więcej aplikacji może. Wejdą sobie w Android Market i zainstalują taką nakładkę, jaką będą chcieli. Nie, ludzie wchodzą w Android Market i instalują aplikacje zdecydowanie. Nie widziałem jeszcze Androida z nakładką innego niż mój w okolicy, a widziałem sporo Androidów. Więc... Też sporo Androidów i też czytam fora internetowe i widzę, co ludzie z tym robią. Ale na forach to są ci ludzie, co zauważmy, że ci, co już chcą to wniknąć, chcą to modyfikować i wiedzą, że jak ktoś do tego zabrać, albo nawet nie wiedzą, ale czytają i będą to wiedzieć. Ci ludzie na forach zarejestrowani, to jest naprawdę malutki odsetek użytkowników. Aha, dobra, to czyli uważacie, że Samsung robi fajnie, kopiując iOS, tak, i jest fajnie, tak? Nie, Ja nie wiem, ale no z tego, co mówicie, to Android to jest taka większa wolność, tak, dla użytkownika, bo może sobie więcej tam podogrywać różnych rzeczy, kompatybilne to jest z większą ilością dodatków. Nie trzeba żadnych umiejętności, żeby to zrobić, a poza tym jak chociażby HTC standardowo w swoich produktach daje własną nakładkę, to się nazywa HTC Sense i no, ona oferuje o wiele więcej niż iOS standardowo jest w stanie dać. A jest równie proste, jak i nieprostsze w obsłudze i ładniejsze przede wszystkim. Mhm. No to już kwestia gustu, czy ładniejsze, czy nieładniejsze. Słuchajcie, tylko powiem wam jeszcze, że do mnie ostatnio wpadł kolega właśnie oczywiście z Galaxy. Jakaś taka moda w ogóle zapanowała, nie? To taki gadżet dla każdego, że każdy chce go mieć, tak jak kiedyś iPoda chyba. No i oczywiście ekranik rozwalony, gdzieś mu tam spadł. Kolega jest znany z tego, że tam mu trochę z rąk właśnie wylatuje. Taka po prostu no, pajęczynka i wiecie, taki ekranik kosztuje 500. O, to jest. No to 300 zł kosztował LCD do... Co to było? Asus EPC 1215N, czyli już z tych nowszych. No ale... To 300 zł kosztował cały ekran do laptopa. Nowy. No to no, dziwne, to jest za szybkie 500. Strasznie zdzierają. To jest akurat już norma od dłuższego czasu. Zauważ, że urządzenia się produkuje, nie produkuje się dlatego je takiej jakości, a nie innej. Że się to nie, że po prostu się nie da lepszej, czy że firma po prostu szmata, że tak powiem, i takie rzeczy robi. Tylko dlatego, że zarabia się na serwisie tych urządzeń. Tak, żeby mieć klienta na abonament, tak by można to podsumować. Faktycznie kiedyś sprzęt był o wiele trwalszy, można było go mieć, nie wiem, 10 lat, a dzisiaj właściwie trzeba tak co rok pewnie biegać do serwisu, jeśli by się chciało mieć to wszystko ładne i niepopękane. Strasznie się w ogóle odrywają, zauważyłem różne elementy, czy plastikowe jakieś, czy zawias, czy szkiełko, czy coś. Gniazda. Psuje się to, wyłamuje, poluzowuje, nie wiem, no widać, że specjalnie to robią. A jeszcze mam taką refleksję, że w ogóle ten rynek urządzeń przenośnych typu właśnie te różne pady, pody, zaczyna przypominać trochę rynek samochodów, bo modele się ukazują z to modeli różnych, właśnie żeby było na każdą kieszeń też, nie? Każda ma jakąś tam nazwę. Różne wielkości, różne oczekiwania i moim zdaniem w sumie no tak trochę się sprawdziły wizje różnych pisarzy i filmowców, że powstało coś jak taki uniwersalny gadżet dla każdego, który ci służy do wszystkiego też, nie? I do pooglądania, i do posłuchania, i do przelania tam kasy, do wszystkiego. No i właściwie chyba dojdziemy do tego, że będą takie 2-3 najpopularniejsze marki, a reszta to będzie no takie dla tych, co mają trochę mniej kasy chyba, nie? Tak mi się wydaje. No, to tok myślenia dość ciekawy, przyznaję. Acz, no nie, ja z książkami tak mam na bakier, że wiesz, nie orientuję się specjalnie w tym, jakie wizje przyszłości, znaczy no teraźniejszości w sumie były. Acz, no, takie urządzonko, które masz na ręku, no nie wiem, gdziekolwiek nie popatrzysz, na Fallouta sobie popatrz, to masz takiego Pip-Boya, nie? Chodzi mi właśnie o takiego Pip-Boya, że każdy ma już. To znaczy, nie wiem, nie podejrzewam, żeby do takiego aż czegoś doszło, jednak w urządzeniach jest ta różne wymagania i tak dalej. Od telefonu no, nie, jakby nie było, wymagamy w tej chwili praktycznie wszystkiego, żeby odtwarzał muzykę i zamówił kuriera. Jeszcze najlepiej jakby zagotował wodę i jeszcze nam tutaj rozstawił basen. Zapominamy o tym, że ten telefon ma dzwonić. Ale jednak jakiś tam podział na te urządzenia jest, jedna firma robi to lepiej, inna co innego lepiej i no nie podejrzewam, żebyśmy jednak do takiego aż stopnia zeszli, że to wszystko by się zamknęło w kilku firmach, w kilku rodzajach urządzeń. Myślę, że dużo tu będzie zależało od standaryzacji samych systemów operacyjnych, nie? Znaczy standaryzacja, no tutaj tak jak widzisz, no mamy wojnę, każdy producent chce mieć własne, chce na tym zarabiać, więc nie dopuszcza do tego, żeby jego rozwiązania, choćby ten głupie przewijanie palcem w poziomie, były stosowane w urządzeniach konkurencji. Jakby nie było, mając nawet te kilka firm, to każda dla każdej firmy jest konkurencją. Ja bym zadał takie pytanie, żeby nie zbaczać za bardzo z tematu. Czy uważacie, że to jest w porządku? Jeżeli mamy dwa systemy, jest to iOS i jest to Android z nakładką TouchWiz, tak? W iOSie pojawia się coś takiego jak główny ekran. Składa się on z ikonek. Tych ikonek jest 4. I jest pod tymi 4 ikonkami rząd 4 ikon, które są w takim siwym, tak jakby pasku, tak? To jest iOS. Nagle ukazuje się nakładka w Samsungu. Produkty Samsunga są sprzedawane z tą nakładką, gdzie również jest cztery rzędy ikon. Pod tymi ikonami jest również siwy pasek i również są 4 ikonki. Wygląda to identycznie. Mało tego, ikonki bardzo przypominają i kształtami, i niektóre nawet wyglądają prawie że identycznie, jak te w iOSie. A w przypadku zielonej słuchawki wyglądają nawet, tak, ikonka wygląda identycznie. Uważacie, że to jest w porządku, takie kopiowanie? To jest rozwój? Do czegoś to prowadzi w ogóle? Nie. Uważacie, że Apple na darmo się czepia? Myślę, że rację chyba mają jednak, bo to jest po prostu oczywisty plagiat. To myślę, że można to nawet rozpatrywać po prostu wizualnie, prawda? Tak samo jak plagiat logo czy jakiegoś znaku. Jeśli ktoś, to mi to przypomina trochę sytuację, w której ktoś by zrobił sobie na przykład markę, no tak, WC Donald, nie? Odwróciłby to M i kolorki dał te same i twierdzi, że to ma prawo się przyczepić ktoś. To jest skoro są też 4 ikonki, jest też wszystko to podobne, jest po prostu wzrokowo, to tak, uważam, że jest to. I właśnie o to cały czas mi chodzi. Teraz przybliżyłem już chyba najbardziej, jak tylko mogłem, jak wygląda interfejs. I ja właśnie dlatego jestem za tym jednak, żeby, no, choć nie jestem za Unią Europejską i za zakazami, naprawdę są kretyńskie często, ale w przypadku tego uważam, że słusznie zrobili, żeby wreszcie po prostu pokazać, że tak się nie robi po prostu. No, no i racja, ja myślałem po prostu, że masz na myśli trochę inne cechy i interfejsu, które stanowi własność intelektualną, bo jeśli to chodziło o takie dokładnie coś, myślę, że każda sprawa jest inna i trzeba tego typu... No właśnie, Damis tu podał te argumenty, których zdecydowanie można się czepiać, to akurat mówiłem od początku. A przebijanie palcem czy jakieś tam inne pierdoły, no to... No a właśnie to tego się ta Ape czepił w tym momencie, a nie ikonek nieidentycznego interfejsu. No ty wziąłeś to źródło, bo według źródła, które ja czytałem, to chodzi ogólnie. Zaraz ci podeślę, żebyś... Nie podsyłaj mi, bo teraz nie będę tego czytał. Po prostu mówię ci, że coś w tym źródle chyba jednak brakuje, bo to chodzi ogólnie o cały, że cały produkt wizualnie bardzo przypomina to, co daje firma Apple. Cytując, pracujące pod kontrolą systemu Android 2.3 wymienione smartfony Samsunga łamią patent Apple na metodę przewijania i przeglądania galerii zdjęć, tak jak widać na obrazku poniżej, i tu jest tego, i tu jest obrazek z tego patentu. Właśnie z przewijaniem palcem tych obrazków. To jest jeden patent złamany, tak? Tak. No, ale to trochę zmienia postać rzeczy, wydaje mi się, bo w życiu bym nie pozwolił opatentować przewijania palcem, no, bez jaj, panowie. To oczywiście, ja również nie jestem za tym. Chodzi mi po prostu o to, że Samsung kopiuje Apple'a i cała rozprawa i wszystkie problemy związane z tym schodzą się do jednej rzeczy, że to jest po prostu plagiat i tyle. Po prostu Apple udało się złapać na to i tyle. Dlatego. Mogli to, ale to tak trochę buracko to zrobili, bo w ten sposób to plagiaty robią jakieś takie najgorsze firmy z najniższej półki. Jakiś z Dichpol może zrobić sobie, nie wiem, no podrabiać tam spodnie i robić zamiast tam, nie wiem, tam Livesa jakiegoś, nie, zamiast Levisa, Livesa czy coś, no to nie pasuje mi do takiej dużej... Inne jakieś ciekawe marki. No tak, na przykład Samsung Galaxy S2 jest bardzo dobrym smartfonem, wręcz jednym z najlepszych, jakie są dostępne na rynku. Ale jakoś tak, no mnie osobiście, ja bym tego nie kupił, nie zainteresowało to, dlatego, że czuć powiewa po prostu tutaj tandetą, w sensie takim, że no, podruba. I tyle. Myślę, że będzie tak, że każdy będzie miał tak, jakiś do wyboru swój. Znaczy, że te interfejsy się podzielą na grupy użytkowników, że część będzie, wybierze jedno rozwiązanie, drugie, a i będzie tych rozwiązań powiedzmy dwa, trzy. Jedno to będzie właśnie to dotykowe, wszystko na dotyk, na full screenie i skalowalne tak dalej. Drugie to będzie takie bardziej dla geeków, przypominające trochę te starsze interfejsy, ale na przykład będzie się mieściło o wiele więcej na ekranie, będzie więcej informacji i tak dalej, no a to nie wiem, coś jeszcze jakiś inny. Dawid, tutaj jeszcze źródło jedno akurat znalazłem w komentarzach na chip.pl. Generalnie Ape pozwał 3 patenty, wszystkie 3 związane z galerią, a te 2 pozostałe zostały oddalone i właśnie o ten jeden patent, o to przewijanie tego zdjęć, właśnie przez to został zablokowany. Tylko jeden patent został uznany. I to właśnie przez ten patent. No i dobrze, nic innego się nie udało znaleźć i dobrze, i ja to popieram. Przynajmniej jakiś porządek będzie. Tak, faktycznie, no przewijanie palcem to jest coś, czego powinno się zabronić. Wszystkim, którzy nie zapłacą, powinni mieć taką ikonkę, jakąś tam strzałkę w bok i strzałkę w lewo i w prawo, nie? Ja nie jestem zwolennikiem tego, że akurat przewijanie palcem powinno być opatentowane i uważam to też za głupotę, no bo jak inaczej można przewijać zdjęcia jak w iPhone'ie, no w starszych nawet... Rozumiem, ale cieszę się, że znalazł się pretekst, żeby dowalić temu, kto buracko się zachował po prostu. No bo wspieram to, że po prostu coś jednak z tym zrobiono, bo to nie jest moim zdaniem dobre. Takie kopiowanie, no to plagiat po prostu i tyle. No. A takie przewijanie palcem to w ogóle, ja znam też, zanim jeszcze iPhone się pojawił, na smartfony były różne nakładki, podobnie się przewijało palcem. Teraz tak sobie myślę, to już w formie żartu, jakiś autor takiej nakładki, który wymyślił przewijanie palcem, takie jak w iPhone'ie, tylko było wcześniej, bo gdzieś już to wcześniej naprawdę widziałem w jakiejś nakładce na Windows Mobile. Powinien sobie o tym teraz przypomnieć i pozwać Apple. Okradł. Bo tak palcem się przewijało już kiedyś. Dobra, ja myślę, że temat można już pozostawić, bo nie chce mi się już o tym rozmawiać. No, dziękuję bardzo za użyczenie anteny i za... Również dziękujemy. Ciekawą, trzymajcie się, cześć. Cześć. Tutaj jeszcze miałem sugestię na Ircu, że ktoś jeszcze może ciekawy do nas zadzwonić. Dlatego proszę tą osobę tajemniczą o zadzwonienie. Słuchaj, Damian, powiedziałeś, że menu w iOS-ie jest kiepskie, twoim zdaniem, że ci się nie podobało, że coś tam jest za zbyt prostackie, tak? Nie. Już ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, że za dużo tam się dzieje przede wszystkim, a problem polega na tym, że zamiast jakiegoś takiego głównego ekranu jest od razu menu. Tym głównym ekranem jest menu w iOS-ie i przez to robił mi się bałagan osobiście. Znaczy to racja, nie ma takiego ekranu today, że tam masz napisane, co masz zrobić, coś, ale znowu takie menu od razu jest też dobre, bo można sobie od razu jakąś aplikację kliknąć bez żadnego klikania nadmiernego. Zgadza się, ale uważam, że Android ma to lepiej zrobione i tak się dziwię, dlaczego TouchWiz ma być kopią czegoś, co jest gorsze. A TouchWiz działa na Androidzie. Myślę, że to zależy, do czego kto używa sprzętu. W sumie ja iPoda nie używam jako... Wiesz co, no? Nie, no skończ, bo ci przerwam. No, nie, że nie używam iPoda jako... Dzwoni do nas topa. Michał Duda, tylko pewnie ta osoba zapowiedziana. To tylko skończę chwilę. Łukasz, po prostu przejdź się do kogoś, kto ma tego... Z TouchWizem. Sobie jak Halo, momencik, przerwę. Tak, Michał, jesteś na antenie, tylko tutaj dam jeszcze Damianowi dokończyć zdanie. Łukasz, przejdźcie do kogoś, kto ma Samsunga. Ja już się tym bawiłem i to trochę gorzej działa faktycznie. Gorzej działa i gorzej wygląda i to śmieszne. No dobra, Michał, o czym chciałeś z nami tutaj porozmawiać? Ja się chciałem też trochę odnieść do tego stwierdzenia, które ktoś wcześniej powiedział, że teraz generalnie to sprzęt jest tak wykonany dosyć kiepsko, że tu coś spadnie, tu coś się wywróci i od razu się rozwala. To ja właśnie chciałem podzielić się, że odnośnie tego, że takiej opinii właśnie nie spotkałem na temat iPhone'ów. akurat w moim środowisku dosyć sporo używa się Apple'i i spotkałem się właśnie z bardzo wieloma opiniami, osobiście nie posiadam iPhone'a, ale spotkałem się z wieloma opiniami ludzi dookoła, że właśnie są to telefony wykonane solidnie i w porównaniu właśnie jakoś tam z HTC czy z Samsungiem, to jest... Znaczy ja myślę, że niekoniecznie. Widziałem już nie raz iPhone'a z rozczaskanym ekranem, albo też było głośno, że iPhone'y czwórki mają gorzej wykonany ekran niż poprzedniej generacji 3GS. I warto też powiedzieć, że jest iPhone, jedna seria tych urządzeń, a w przypadku HTC jest dużo serii produktów HTC i te niskobudżetowe faktycznie są kiepsko wykonane, ale w porównaniu na przykład do topowych modeli, no to tu już bym polemizował, bo są świetnie wykonane. Takie to ogólne... Znaczy, ja posiadam na przykład HTC Desire osobiście i muszę przyznać, że okej, telefon jest wykonany w miarę nieźle, ale już na przykład w miarę szybko zaczęła mi odłazić tak tylnia klapka, to co trzyma baterii i tak dalej, to z jednej strony zaczął mi się tak zaczep już w miarę szybko kolebać, a Desire to jest jeden z właśnie topowych modeli HTC. No można by tak powiedzieć. No dobrze, widzisz, a ja na przykład miałem iPoda Touch i narzekałem na to, że cholernie mi się rysował ekran i tylnia klapka. No to jest fakt, ponoć ten ekran jest kuloodporny, chociaż nie wiesz co, tak właśnie po tym się zacząłem zastanawiać, czy to ekran jest nie iPhone'a, tylko taki niby dobrze wykonany. Po tym, co zobaczyłem na właśnie tym iPodzie twoim. Właśnie ja nie wiem, może ktoś jakichś dziwnych środków używał do czyszczenia, co jakąś tą warstwę wyżerało, bo ja tak patrzę na swojego, to tył jest zajechany jak cholera, a przód jest w idealnym. No właśnie, Damis miał iPoda Touch, tylko nie pamiętam, którego ty miałeś tą wersję. Dwójkę. 2G? Ja mam czwórkę. I wyglądał no jakby taki zwykły wyświetlacz, powiedzmy, ze zwykłego telefonu, wziąć kamieniem i po prostu tak po nim rysać przez minutę. Nie, no, u mnie właśnie tak nie ma. Palić równie dobrze. U mnie jest jak nowy ciągle. No to jest świetnie, no. Znaczy generalnie każdy, wiadomo, jak ma predyspozycję, to sprzęt zniszczy, no. Wiadomo też, że jeśli ktoś wydaje na sprzęt te 3000, a nie 1000, o ile nie jest jakimś kompletnym snobem, a tudzież multimilionerem, to ten sprzęt raczej trochę bardziej będzie szanował niż ten, co kupi go za 1000. Albo mniej. To chodziło o klapkę tylnią, tak? Od baterii. Tak. No właśnie, a weź wymień baterię w iPodzie. W iPodzie albo baterię. Jest to element zgrzany, tak, nie sklejony ze sobą, a tam właśnie to jest zewnętrzny. No tu jest element ruchomy, więc no trudno, żeby jakoś tam... Udają, że się nie da nic wymienić, podczas kiedy tak samo wydaje się, że w MacBooka nie da się prawie że wymienić niczego, a znajomy już w MacBooku połowę rzeczy powymieniał. No dobrze, ale zobacz, spójrzmy jedną sytuację. Nie można wymienić baterii w iPhone'ie, tak? No oczywiście, że można. Tak samo jak kiedyś w starych Palmach nie można było baterii wymieniać, tak samo i w iPhone'ie nie można. Oczywiście, siadasz sobie, rozklejasz to i sobie zmieniasz. To wiesz co? Ja czasami jak gdzieś jadę, to na przykład nie mam ładowarki, nie mam takiej możliwości. Mam coś takiego jak druga bateria. I biorę ją naładowaną i jak rozładuje mi się jedna, zdejmuję klapkę, wkładam drugą i po 2-3 minutach już mogę korzystać z telefonu. Zrób to z iPhone'em. No widocznie nie jesteś targetem, do którego strzela Apple. Nigdy nie byłem targetem, do którego strzela Apple, ale po prostu obrazuję, że no coś za coś jednak, nie? No zawsze tak jest, to nie ma nic za darmo, że tak powiem. Chociaż teraz V600 na przykład w Samsungu mam dwie klapki na baterię, bo można powiększoną klapkę włożyć, bo mi się nic nie zdziera. Dobrze, wszystko ładnie wygląda. No, trochę telefon przeżył. Mhm. To jest kwestia produktu. Ale to jest kwestia produktu. Prosty przykład. Wszyscy tak wychwalali kiedyś, to już bardziej oczywiście nie tak będzie aż tak mobilna, chociaż mobilna cały czas. Laptopy serii ThinkPad, tak? Nawet po przejęciu przez Lenovo przez jakiś czas. No a co się dzieje powoli, tak? No, poza ładnym wyglądem. Wszyscy w masówkę idą i to jest no, ciężkie do przełknięcia. No. Szczególnie tak jak no tutaj właśnie to Dami zauważył na przykładzie tej klapki właśnie od baterii. No Apple'a raczej dopóki nie wprowadzą klapki zdejmowanej, to problemem nie będzie. Ale nawet jeśli prowadzą tą klapkę zdejmowaną i będą się urywać zaczepy, to nie wyjdzie już niestety Steve Jobs, ale wyjdzie ktoś inny, na przykład pan Cook, i powie, że ludzie źle zdejmujecie klapkę od baterii. i też problemu nie będzie. Także to jest no wszystko kwestia marketingu, kwestia tego, co dane urządzenie oferuje i no ile ludzi tego używa, jacy ludzie. A tak naprawdę no jednak jakościowo ciężko trafić dobry produkt. Jeszcze tutaj mam ten informację od Wotera 101 na IRC-u. Żebym Damistowi powiedział, Damistowi powiedzcie o iOS 5, który ma system powiadomień, taki Today. To ma, to ja mówię. No to niech ma, ale nie miał wtedy, kiedy ja to potrzebowałem. Tutaj Michał, jesteś jeszcze z nami? Tak, za innowacyjny, tak. Za Apple. Brawa, tak. No, akurat do tego się akurat czepiano i że jest on dość podobny, przynajmniej był faktycznie jak wtedy, jak się czepiano do tego z Androida. Today? Znaczy Today. Chodzi o system powiadomień, o ten rozwijany pasek od góry, tak? Aha, co ty tam śledzisz iOS 5, tak? Nie tyle śledzę, co no, trafiłem w pewnym momencie na informację i widziałem to, jak to miało wyglądać. No mówię, to było jakiś czas temu, mogli do tego momentu zmodyfikować, szczególnie, że się pojawiły takie zarzuty. Znaczy ja się tym bawiłem na iPadzie 2 i to dość przyjemnie działało, ale mi niczego nie przypominało nigdy. Aha. Tak niby też się od góry rozwijało, ale to tak całkiem inaczej jednak działało. Dobrze, tak zmieniliśmy troszeczkę temat. No. Założę się, że Samsung, jeszcze przepraszam, że wtrącę, mogę się założyć, że Samsung kiedyś odkryje ten nowy pasek rozwijany w iOS-ie i zapomni o tym, że w Androidzie on istnieje i zapewne ci innowacyjni myśliciele w tej firmie pomyślą sobie, wow, to jest fajne, skopiujmy to. Założę się, że będzie to samo. No dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę do właśnie Samsunga, do telefonów Samsunga i tego sporu z Apple'em. Michał, co uważasz na temat właśnie tego sporu? Znaczy, generalnie to jest, podzielam zdanie wcześniejszego tam rozmówcy, że to po prostu Apple generalnie się wkurzył tym, że Samsung dosyć kopiuje wygląd i interfejs z iOS-a, z iPhone'ów. A to, że złapali ich na galerii, to było po prostu kwestia tego, że na czymś chcieli ich złapać. Kwestia tego, na to trafili, żeby się uczepić, tak? No dokładnie tak. Znaczy moim zdaniem dokładnie tak to wyglądało. No, trafili na galerii, wszyscy się śmieją, ale oni dopięli swego. No, też mam takie zdanie. Dobra. Chciałbyś jeszcze coś dodać? No, znaczy, nie wiem, mogę powiedzieć coś, że osobiście, no może jak do telefonów za wiele, może nie mogę powiedzieć do ci wykonania iPhone'ów, czy tak, bo to mówię z opinii z boku. Tak osobiście uważam, osobiście posiadam na przykład MacBooka, który muszę już powiedzieć jest wykonany znacznie lepiej niż większość laptopów, które miałem okazję widywać. I to jest... Trochę słów swoich odnośnie MacBooków Apple'a. Tutaj może trochę zdziwię niektórych słuchaczy i może was. Ja uważam, że właśnie produkty Apple są no, na trochę takim wyższym poziomie pod względem wykonania od większości masówek. Znaczy, bądź co zdarzały się na przykład tam pękające obudowy na brzegach i tak dalej, ale mimo wszystko czy tak jak komputery znaczy, na przykład HP-ka czy Acera, no to przy Apple'ach no to nie była ziemia dla Apple'a, oczywiście nie było. Tak, plus jeszcze też odnośnie tam, jak ludzie się czepiają, że strasznie drogi i tak dalej, to jeszcze kwestia tego, że to raz, że jest dobrej jakości, dwa, to idzie razem jeszcze z systemem, który na przykład dla ludzi takich jak ja jest prawie że idealny. A do czego wykorzystujesz? Ja osobiście jestem web deweloperem i ja szukałem właśnie czegoś między Linuxem, który dla mnie jest czymś, czego nie jestem w stanie używać, bo nie jestem żadnym guru ani pro Linuxa, a Windowsem, na którym nie jestem w stanie w ogóle pracować. No i iOS OS X jest dokładnie tym, czego szukałem, z paroma tam może fadami. No dobra. Znaczy, bo powiedziałeś o cenie też, nie? Faktycznie. No tak. Za jakość trzeba trochę zapłacić, ale uważasz, że z takimi parametrami i przy takich cenach to jest dobrze? Czy to jednak nie są troszeczkę przesadzone ceny? O. Są przesadzone jednak. W Polsce te produkty Apple są zupełnie niewarte swojej ceny. Ja osobiście kupowałem mojego na firmę i jeszcze przy zmianie serii tą poprzednią i wtedy to była cena, którą byłem gotów zapłacić. Natomiast normalnie jest taniej sprowadzić MacBooka na przykład ze Stanów do Europy, do Polski, niż kupować go w Polsce. I to opłacając te wszystkie podatki i podatki, tak? Tak. To faktycznie. To jest jakiś też szuniało, bo o tych laptopach rozmawiamy. Ostatnio tak sobie chodziłem po MediaMarkcie i patrzyłem na laptopy. Większość wygląda tak samo, jakieś Acery, tam stoją, tam wszystkie takie same. Ale Samsung przykuwa uwagę, że swoim wyglądem, a właściwie tym, że zaczyna pomału też kopiować MacBooki. Nie wiem, czy zauważyliście. A co wprowadził, bo dawno nie byłem w MediaMarkcie. Faktycznie. Jak w te, a może nawet identycznie, jaką możemy spotkać w MacBooku. Touchpad wygląda identycznie. Panel też taki duży? Tak, też taki duży. Przyciski też. Panel ten cały pod klawiaturą też jakoś tak dziwnie przypomina MacBooka. Ogólnie cała konstrukcja przypomina MacBooka i jest coraz więcej modeli Samsunga, które przypominają MacBooki. Czy konstrukcja MacBooka faktycznie jest fajna, aczkolwiek moim zdaniem trochę przesadzili z jedną wadą, która jest, że wprowadzili małą ilość portów USB i mini jack, które są dopiero w wersjach o lepszych. Ale to ty nie wiesz, że USB 3.0 nie istnieje? A Thunderbolt jest lepszy od USB 2.0? Dlatego jest mało portów USB, no ale to może już nie wnikajmy w politykę Apple pod tym względem. A mini jack? Bo jednak to nie... Jest jeden port 13-calowej. O Jezu. 15 są dwa już. Ale uniwersalny chociaż można i mikrofonik. No to chociaż można tyle. Można też jednocześnie, jak się ma te słuchawki specjalne. Aha. Dla wszystkich zainteresowanych jakością Samsunga polecam porównać produkty Apple'a z Samsungiem. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Wszystko kończy się na samym wyglądzie. Naprawdę, kończy się na samym wyglądzie. Już jak się podotyka te urządzenia, to trochę już się zmienia zdanie pod względem wykonania. Tak odnośnie jeszcze kopiowania, no to Sony, seria Vaio też bardzo przypomina często MacBooki, tylko że tam akurat trzymają poziom pod względem wykonania. Nie wiem, czy mieliście okazję pobawić się. Znaczy, no Vaio były droższe jednak, no, ale to siłą rzeczy. Były świetnie wykonane, co prawda kopiują teraz z Apple'a pomysły, ale... ale coś nowego. Nic nowego nie powiedziałeś tym stwierdzeniem. Dobrze, Michał, dziękujemy za to, że zadzwoniłeś. Dzięki. I no, cześć. Cześć. Cześć. Witor, ty powiesz tą złą wiadomość dla słuchaczy, czy Lukę? Już bym się wygadał, jaką złą wiadomość mówisz. Mówimy, tak? No cóż, dobra, ja zacznę, Lukę dokończy. Otóż, ja nie dokończę. Dokończysz po mnie, no widzisz, no jestem taki niedobry, pomieszał dokończać. Otóż tą złą wiadomością, do której dążymy od początku audycji, a jakoś tak nam zawisło na sprawach pobocznych, ale bliskich tej wiadomości, jest odejście Steve'a Jobsa z Apple'a. Także... Cóż, wiadomo było już jakiś czas, że szykuje się do tak... Właśnie nie zrozumieliśmy, tą złą wiadomością miało być to, że chyba o tym nie porozmawiamy, bo właśnie... widzisz, ja zacząłem mówić, no ale słuchaj, wspomnieć trzeba, jednak jest to w tej chwili ten ważny... Czekajcie, Kido, przepraszam ciebie. Możemy przyciągnąć audycję o pół godziny, wtedy jest jakiś sens, jeżeli nie, to uważam, że... Tak dużo tutaj nie ma do rozmawiania, tak naprawdę. To wciągnijmy o pół godziny i dzisiaj do północy nadajemy, a później jeszcze obiecuję after party, jeżeli będą... No i jeśli będziesz nadawać za mnie. No ale to już pogadamy po audycji. Shootcasta. Co? Shootcasta mi zostawisz włączonego. Nie zostawię ci PC-ta włączonego. Zostaw. Dobra, nieważne, to już po audycji, ponieważ to będzie trzeba wycinać tak i w ogóle. No dobrze, w każdym razie... I tego jeszcze nie było, wycinanie w audycji. Było, cenzura. Nawet nie wiesz. A właśnie, słuchacie audycji mobilnych, jeżeli macie wątpliwości, co tu się dzieje. Na czacie SKIDES napisał: Jobs naśladuje Lechowicza i odchodzi. Ciekawe, czy kupił patent. Lecimy. No cóż. Właśnie, Damian zaczął mówić i też mu przerwałeś. Przepraszam, to mów. Widzisz, biedny. Dobra. dobra, ja mam mówić, czy dobra... No ty masz mówić. No to właśnie informuję wszystkich słuchaczy, że słuchacie radia kontestacja.com, leci audycja mobilnych, rozmawiamy, a właściwie to rozmawialiśmy dzisiaj o zakazanych Samsungach w krajach Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy, czy to jest dobre, czy złe, czy fajnie, że Unia Europejska no jednak coś robi z plagiatami, czy to w taki sposób, że zakazuje produktów Apple'a, czy tam winy. A za chwilę będziemy rozmawiać o podejściu Steve'a Jobsa. Jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, bo pamiętajmy na żywo, to login kontestacja.com na Skype'ie, bądź 222195321 z każdego telefonu. Jeżeli jeszcze nie jesteście na czacie, to kontestacja.com i w menu przycisk czat. Akitor, mam nadzieję, że już pozbierał myśli. No tak, pozbierałem myśli, więc tak jak już wspomniałem, Steve Jobs oficjalnie już w tej chwili wysłał pisemko ładne, w którym stwierdził, iż odchodzi z funkcji szefa Apple'a. No wiadomo było o tym już od jakiegoś czasu, pogłoski takie chodziły, nawet tam były podparte jakimiś faktami, acz no nie było to jednak oficjalnie podane przez samego Jobsa. Rządzenie firmą zostało przekazane panu Cookowi, dobrze mówię? Tim Cook, który ma moją koszulę. Który ukradł koszulę opatentowaną przez Damista, także szykujcie się na pozew. Nie będzie można takich koszul sprzedawać w Europie. Ja nawet opatentowałem jej wieszanie w szafie. Widzisz, teraz nie możecie wieszać w szafie koszuli do góry nogami, ponieważ Damista tak wiesza. No, ale nie wnikając. Jednak no, odejście Steve'a Jobsa to coś myślę, że otwiera jakiś taki kolejny rozdział w historii, szczególnie Apple'a. Ponieważ no, siłą rzeczy to jest ten człowiek, który wychodził w tym swoim golfie, który wychodził w tych swoich jeansach zawsze tych samych, bądź miał ich tyle par, że zawsze wyglądały tak samo. I to on swoim entuzjazmem i no, dość ciekawym podejściem do życia, na przykład złym trzymaniem iPhone'ów, przekonywał ludzi do tego, żeby to kupili. On wykreował tak naprawdę, przynajmniej moim zdaniem, markę właśnie Apple'a i wszystkie produkty, które w tej chwili są na topie. I spowodował to, że jednak Samsung kopiuje ich, a nie tworzy własne produkty. Dobrze, powiedziałem. Ciebie o Steve'ie Jobsie. Może ja ciebie trochę poratuję. Mhm. Jeżeli chodzi o tego pana, to... Mam nadzieję, że nie będzie miało miejsce sytuacja, która kiedyś miała już miejsce, że ten pan kiedyś prowadził firmę Apple, odszedł od niej, firma zaczęła sobie nie radzić, musiał wrócić. Przy czym akurat odszedł wtedy, jeśli dobrze pamiętam, nie z powodu tego, że on powiedział, że odchodzi, tylko z powodu tego, że stwierdzono, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż no, mają inne pomysły na firmę od niego. No, że musi się wreszcie przebrać, nie? I właśnie dla samego Jobsa no to było w miarę dobre zagranie, ponieważ i założył Next firmę, gdzie tutaj właśnie znalazłem o dziwo tak na Wikipedii, powiem szczerze, nie wiedziałem o tym wcześniej. Pierwszy serwer jako taki w CERN-ie był właśnie na serwerze, był na komputerze z firmy Next. Przecież wtedy powstał Pixar Studio, które no, stworzyło takie hity jak choćby Toy Story. Także no jednak, no może dla Apple'a to były wtedy no, ciężkie lata, ale dla samego Jobsa no, było to zagranie, które się no, okazało początkiem jego sukcesu tak naprawdę, tak? A tak nawet właśnie jak mówisz o tym przebraniu, bo rozumiem, że to tak w ramach żartu, ponieważ no... Wtedy jeszcze pojawiał się w garniturku i w podobnych strojach. To dopiero później zaczął wszędzie w ten sam sposób się pojawiać. Tak samo w formie żartu mogę powiedzieć, że ciekawie bardzo na jego odejście z firmy Apple zareagowały media. Można było wręcz wywnioskować, że człowiek nie żyje, bo w internecie na przykład można było spotkać na portalach zdjęcia czarno-białe. W telewizji też o nim tak mówili, jak odszedł wielki. No jakby nie było takie artykuły, no tutaj akurat jak zwykle chipa mam otwartego i 10 najważniejszych momentów w karierze Steve'a Jobsa. No aż ten tytuł tak aż sugeruje, że to coś tam się z nim stało, gdzieś odszedł i trzeba przypomnieć, co się działo. Tutaj nie wiem, jacyś artyści umierają i tak dalej, coś się dzieje, też takie artykuły się pojawiają, a tu Jobs nagle i taki tego typu. Zwłaszcza z tematu, no to Steve tak naprawdę, no ja podziwiam tego człowieka, że potrafił sprzedać często dziadostwo za wysokie pieniądze. Potrafił przekonać. Dziadostwo, co masz na myśli akurat? Mam na myśli laptopy z jednym portem USB za cenę, że można kupić dwa laptopy. MacBooki Air masz na myśli? Na przykład? Dobra. Ale cienkie były. No były cienkie, były. I pod względem rozmiarów, i pod względem parametrów. To akurat nie idzie przeskoczyć tego, że tam na przykład ładowano stale kotudło i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim pan Steve to człowiek, który ma do marketingu, bo jeszcze nie widziałem nigdy, żeby ktoś był w stanie namówić do produktu tak, żeby ustawiały się kolejki w nocy, żeby można było kupić rano urządzenie. No i nie, jak no był po papier toaletowy. No i nie ukrywajmy, że jak Microsoft coś spierniczył, no to był zły Microsoft. Jak Apple spierniczył antenę, no to ludzie źle trzymali iPhone'a, tak? To jest ta siła jednak, że potrafi się ludziom mówić coś i ludzie w to wierzą. Gdzieś wyczytałem, że miał dar do przekazywania przekazów podprogowych podczas swoich prezentacji. No i jednak... Coś w tym jest, no dokładnie. Jednak jakoś tutaj kolejki... Water101 na czacie napisał, iż według niego przynajmniej Tim Cook robi przeraźliwie nudne prezentacje, Jobs fascynował. No to jest, nie wiem, no co do drugiej części na pewno się zgadzam, a czy pierwszej nie wiem, nie miałem jeszcze okazji obejrzeć prezentacji z tym panem. Fakt tutaj też Panicz nadmienił, iż Tim Cook pełnił już rolę CEO podczas problemów zdrowotnych Jobsa. No to jest racja, czy no jednak teraz przejmuje już zarządzanie firmą i no wszystko spada tak naprawdę na jego głowę. Tak naprawdę to firmą już dawno nie kierował Steve Jobs. No ale jednak to on wychodził i on zachęcał ludzi do tego wszystkiego. Podpowiadał Steve'a Jobsa. No. Także... A może ten niedorobiony iPhone z anteną to problem Cooka. A kto wie? No. A Stevie musiał się tłumaczyć. Dlatego miał problemy zdrowotne, widzisz, od tej anteny. Wszystko rozpracowaliśmy. Teraz. Ono się trochę wcześniej zaczęło. No to od tego, od prototypu tej anteny, z jakiejś tego, radiacje źle wpłynęły na zdrowie, no i potem tego, no i potem poszedł do szpitala i potem tłumaczył ludziom, żeby tego, żeby się nie wystraszyli. No. Peter, skończyłeś na tym, że odszedł, że założył studio Pixar, że kupił firmę Next, odnosił sukcesy również, ale firma Apple, z której został wykopany, natomiast nie. Miała problemy finansowe. Produkty tej firmy praktycznie się nie liczyły na rynku i w 97 roku został poproszony o to, żeby wrócił i zgodził się. I od roku 97 roku można by powiedzieć, że zaczęła się rewolucja. No bo właśnie mniej więcej w tych czasach, dokładnie w sumie rok później, ponieważ wiadomo, nic się nie może stać od ręki, zaprezentowano iMac'a. iMac'a G3 Bondi Blue. Zresztą kiedyś nawet takie tutaj przytargałem do domu. Piękne 233 MHz PowerPC, 64 MB RAM-u, napęd z laptopa i wszystko wbudowane w monitor i no muszę przyznać, że jednak ładniejszego monitora nie widziałem. A to jeszcze zawierało sobie resztę komputera. I powiedz mi tak szczerze, czy ten komputer nie wyglądał jakby został produkowany, nie wiem, w 2005-2006 roku? To znaczy, może pod tym względem nie wyglądał, ponieważ właśnie tam parę szczegółów wizualnych mi się nie podobało w tej kwestii, ale jednak no, był to ten przełom w designie. Komputer nie był już szarą skrzynką, tylko był czymś kolorowym, czymś fajnym. jak się to postawiło na biurku, no to to była nawet ozdoba tego biurka, już powiedzmy, no o gustach się nie dyskutuje, no ale to była ozdoba. Nikomu się raczej szara skrzynka o wymiarach pół metra na ćwierć metra i tego, i jednym układzie napędów nie podobała. Tym bardziej, że jeszcze oprócz tego i tak musiał postawić kolejną szarą skrzynkę na biurku, która była monitorem. To jeszcze nie były czasy, jakby nie było LCD. A tutaj się stawiało jedną skrzynkę ładną, kolorową na biurku i no się korzystało z tego. Dlatego ładna klawiatura była, też nie szara klawiatura jeszcze na tego, na broń Boże, mikroswitchach, tylko ładna klawiatura, myszka, której nikt nie potrafi zrozumieć, okrągła fakt faktem, ale... No jednak był to przełom i to od tego właśnie się zaczęło. Później był iMac'i, oczywiście były kontynuowane, e-Mac'i się pojawiły, iBook'i, pierwszy iBook, właśnie ten mydelniczka tak zwana, którego też designu nie mogę zrozumieć, bo bardzo był podobny do iMac'a, właśnie tego pierwszego. No mimo, że to był oczywiście laptop, ale no jednak był podobny. No i później już iBook G3, już tej nowszej serii, który no zapoczątkował praktycznie design obecnych laptopów Apple, czyli biała bryła zaokrąglona i no, zaokrąglona oczywiście z zaokrąglonymi kantami w porównaniu do większości laptopów, no może już nie tych najnowszych, co trzyma się praktycznie do dzisiaj, tylko zmieniły się materiały, zmienił się kolor tego tak naprawdę. Właściwie od powstania tego pierwszego iMac'a wszystko poszło w tą stronę, mianowicie designu. Wszystkie produkty Apple'a charakteryzowały się tym, że ładnie wyglądały. Komputery po prostu przestały wyglądać jak jakieś dziwne, brzydkie coś, co trzeba schować i ukryć. Można postawić na widoku i to się ludziom podobało, ale i przede wszystkim też działało. I w latach, gdy nie było Windowsa 7, no powiem szczerze, nie wiem, może się wielu słuchaczy ze mną nie zgodzi, ale uważam, że Windows działa od wersji Windows 7 normalnie, że nie ma problemów z nim jako takich, to w ogóle było bardzo innowacyjne. Znaczy nie ukrywajmy też, że sam interfejs jako taki Apple'a, no ma Macosa ma bardzo długą historię, ponieważ no jeszcze pamiętam na przykład reklamówki Apple Lisa komputera, który dużo przed Macami powstał i on już miał to menu na górze, te charakterystyczne właśnie elementy dla klasycznego Macosa, jeszcze tego bez X, z którego zresztą no, dużo układu szczególnie, bo oczywiście nie wyglądu, bo wygląd został znacznie zmodyfikowany wraz z OS X-em, zapożyczono teraz. I to się ciągnie właśnie, no dopiero teraz ten, jak to się nazywa, ten najnowszy system? Czy to jak się śmieją, beta? Luklew, ty się powinieneś orientować. Lion jest najnowszy, nie? Tak. Właśnie się dopiero to jakoś tak zajpadziło, powiedzmy. Co ludzie właśnie nabijają się generalnie użytkownicy z tego, że to jest beta i powracają do wcześniejszych wersji systemu. Ale znaczy, jeśli chodzi o interfejs, to faktycznie tam się pojawiła opcja taka, że wygląda jak iOS. Tam można sobie tak właśnie, no dokładnie to tylko samo. Tylko brakuje dotyku, nie, do tego. No brakuje, ale tak jak się można zastanowić, tak jakby właśnie Apple chciał dodać kiedyś komputer do swojego sklepu z dotykiem. Albo to jest ukłon w stronę użytkowników Hackintosh i tabletów. No raczej wątpliwe. No kto wie, różne dziwne koalicje widzieliśmy w branży IT, nawet z kompletnych przeciwników. No ale fakt, Lion póki co jeszcze jest niestabilny i naprawdę dużo ludzi może to potwierdzić. Czyli tak jak teraz Damis powiedział, że Windows 7 jest tym pierwszym systemem dobrym, no to teraz Apple musiał spierdzielić żeby równowaga w przyrodzie została zachowana. Ale jeszcze przez jakiś czas, ale też tam wprowadzili jakieś innowacyjności. Na przykład jak masz ten przewijanie w dół, ten touchpadem, nie? No to teraz wywrócili to do góry nogami, tak? Dokładnie. Ale można to wyłączyć. Znaczy teraz jak się przewija palcem w dół, to strona leci w górę, tak? Dokładnie. Czyli tak jak na telefonie, tak? Czyli na iPadzie. No. Dokładnie tak jest. Troszeczkę bez sensu. Czyli kwestia przyzwyczajenia. Ale nie, no bo ja... W sumie... No. W sumie fakt. że to ma sens. A może nie ma sensu? Nie wiem, musiałbym się pobawić. Ale na szczęście jest opcja, że nie trzeba, tak, można to wyłączyć, więc... No, ale zawsze to oni coś wprowadzili teraz, znowu coś ciekawego, nowego. W sensie tylko odwrócone przewijanie, ale jednak. No jednak narzucenie tego przewijania, bo z tego co wiem, opcja tam była mocno zakamuflowana, jest dość brzydkim, powiedzmy, zagraniem. Chociaż Microsoft nas też pozbawił 7C klasycznego menu start. Czasem trzeba, ale może tak z Apple'a, z interfejsów wróćmy bardziej w stronę Jobsa. Bo to jednak o nim bardziej mamy rozmawiać. Skończyliśmy na iMacach, iBookach. Troszeczkę później, bo w 2001 roku też Steve też w Swetelku zaprezentował nam inne urządzenie, też z i w nazwie. Domyślasz się, Lukle, w jakie? W którym roku? W 2001. 2001, no to... Swoją drogą, nie pomyślałem nigdy, że to faktycznie tak tyle lat temu było, że to 2001. Myślałem, że to troszeczkę nowsze urządzenia są. iPod! Tak, iPod. Dokładnie, iPod. Pierwszy iPod. Ten iPod, który zmienił nam tok myślenia, tak jak kiedyś wszystko było Walkmanem, tak teraz wszystko jest iPodem. Jak to promowali w różnego rodzaju teledyskach, po dziś dzień jeszcze to widzę, teraz mam obraz, jak przypomniałeś mi o tym, teledyski 50 Centa i ten iPod. No cóż, nie ukrywajmy, było to urządzenie dość ciekawe. I każdy nie miało USB? Po co USB? Po co USB? Jest Thunderbolt, a nie te czasy, sorry. Bez przesady. Acz jednak tak, to były te czasy, kiedy nie było jednak takich odtwarzaczy MP3 na rynku. Nie wiem, czy się pojawiały już jakieś pojedyncze, bo no, tak jak mówię, sam się teraz zaskoczyłem, że to już był 2001 rok, a nie troszeczkę później. Jednak no, większość wtedy korzystała z kaseciaków, a no, tutaj wychodzi taki pan w sweterku i pokazuje pudełeczko wielkości tego kaseciaka, nawet mniejsze. No. Z Discmanów. To są lata Discmanów. No, z Discmanów już, no w sumie fakt. Już były te odtwarzacze z płyt. Ale no, wychodzi taki właśnie pan w sweterku i mówi, że on ma takie małe urządzenie, że tam nie trzeba żadnych płyt przekładać bądź kaset i że tam się wrzuca piosenki i chodzi, aż bodaj wtedy było 1000 można zmieścić. No i że jest to fajne. No i tak, na baterii tak, nawet trzymało, nie tak źle, bo 10 godzin na 2001 rok to chyba fajny wynik. Żaden Discman tyle nie trzymał, ani kaseciak. No nie ukrywajmy, przez jakiś czas próbowałem używać Discmana. Nie wiem, to był nawet produkt chyba Soniaka, tam miało 40 sekund buforu do płytki i to 40 sekund buforu ani razu nie wystarczyło. Ciekawe, jak na lekcji się słucha, słyszy się, jak płyta się kręci. Nie, płycika się kręci. Chyba, że się kupiło jakieś chińskie dziwne coś. Same kasety, ja pamiętam jeszcze czasy, gdy w podstawówce się działo z Discmanem. Z Walkmanem później. To nie moje czasy, ludzie. No ja pamiętam jeszcze, jak do szkoły się chodziło z Walkmanami. Kasetami się wymieniało. No i oczywiście, jeśli mówimy już o tym, o iPodzie... Teraz tak no. się nie da. Teraz nie wyjmiesz flaszki. Trzeba opatentować. Chciałbym to zobaczyć, jak ktoś wyjmuje taki wlutowany flash z tego i wlutuje nowy. Aczkolwiek, jak już jesteśmy przy iPodzie, no oczywiście z iPodem powstała jedna rzecz, którą ludzie do dzisiaj wyklinają, a inni wychwalają. Też na i. O właśnie, Luke dobrze strzela. Albo ma otwarte to samo, co ja. Nie mam. Tak tylko mówisz. iTunes, właśnie iTunes wtedy powstał. Cóż, jednego nie można odmówić. Jest jednak największym sprzedawcą muzyki na świecie iTunes. Fakt, że to powstało troszeczkę po iPodzie, delikatnie, bo tam dwa lata około. Acz no jednak w pewien sposób Nie mogę tego słowa wymówić. Zewolucjonizowało, o. Odtwarzacze pod względem interfejsu, ponieważ nie ukrywajmy, że na przykład no, Winamp najnowszy z tym skinem Bentu, no jednak w jakimś delikatnym stopniu przynajmniej zżyna ten interfejs iTunes. Zresztą nie tylko on. No Winamp akurat mi tutaj gra, chociaż ze skinem klasycznym, także na niego spojrzałem. Cóż, co mamy dalej? No jednak nie, iTunes to nie tylko Ape, nie tylko iPody. Tutaj chyba Damis, możesz się powiedzieć, co tam jeszcze z tym iTunesem mogło się łączyć, sygnalizować. Nie rozumiem, jak to mogło się synchronizować. Jeszcze nie tylko iPoda można było połączyć z tym iTunesem, żeby muzykę wrzucić, ale jeszcze inne urządzenia w pewnym momencie się pojawiły, które posiadały na taką aplikację, nie? Urządzenie jedno się pojawiło. No urządzenie, ale fakt, urządzenie. Pierwszy to znacznie później, bo w 2006 roku chyba. Piątym. Szóstym albo piątym, nie pamiętam. Piątym. I było to urządzenie zwane pierwszym iPhone'em firmy Motorola. Apple w porozumieniu z firmą Motorola zaczęła produkować taki muzyczny telefon zwany ROG E1, dokładnie, z no nawet logo iTunes na przycisku było i tam znajdował się odtwarzacz, który wyglądał identycznie jak ten wówczas w iPodach, synchronizował się właśnie z iTunesem, można było zdjęcia też synchronizować, filmiki, muzykę, tworzyć playlisty, no tak jak w normalnym iPodzie, to był pierwszy iPhone, tak naprawdę. Przynajmniej ja tak uważam. A masz jakieś doświadczenia z tym urządzeniem? Generalnie? No ja to miałem. No to co nie mówisz, jak grał? W tamtych czasach ciężko było, dobry telefon muzyczny, to był jeden z dobrych właśnie telefonów muzycznych, a wtedy akurat postanowiłem, że już nie chcę żadnych odtwarzaczy MP3, tylko chcę mieć telefon i odtwarzacz w jednym. I Palmtopa też widziałem. Bo wcześniej chodziłem i z odtwarzaczem, i z Palmtopem, i z telefonem, więc trzeba było coś z tym zrobić, nie? A w Palmtopach był taki problem, że nie było mnie stać na coś takiego konkretnego, co by dobrze grało, nie? Niestety mam dobry słuch. Niestety pod tym względem, że to jednak trochę kosztuje, bo student w zwykłych słuchawkach nie potrafi słuchać muzyki. I ta Motorola właśnie wyróżniała się tym, że no po dziś dzień jeszcze nie spotkałem lepiej grającego telefonu na głośnikach. Dwa głośniki stereofoniczne, z diodami, uwaga, po bokach, kolorowymi, takie diody, te głośniki całe się świeciły, nie wiem jak oni to zrobili, całe głośniki się świeciły chyba w 5 kolorach, w rytm muzyki tej odtwarzanej z odtwarzacza, bądź w rytm muzyki tej, która leci na przykład z dyskoteki czy gdzieś, mikrofon. Wow! No taki bajer był. Normalnie to wszyscy na imprezy to nosili, tak? No, ekran migał, klawiatura migała. Podstawówce. Migały, to był taki telefon muzyczny, nie? Wtedy właściwie to był chyba pierwszy taki prawdziwy telefon muzyczny. I miał taki ciekawy bajer. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało. Te głośniki wytwarzały takie wibracje. Jak się położyło to na stole, to grało czasami lepiej niż niejedno radio takie zwykłe. No a co powiesz względem Nokia N810? Nokia N810 nie ma takiego basu jak dawał E1. Ale ten dźwięk przestrzenny... Gorszy. W Nokii czy... W Nokii. To jest gorsze? Tak. Właśnie ten telefon... To muszę tą Motorola gdzieś dorwać, posłuchać. W takim razie, jak uważasz to, że jest gorsze? No gorsze. Znaczy, to jeszcze można było fajnie modyfikować. Wiem, jak grzebałem kiedyś w oprogramowaniu w tym gównie. Bo dzisiaj to już jest gówno tak naprawdę, bo i wolno działa i... Nie ukrywajmy, sprzęt się starzeje, technologia idzie do przodu, tak. Ale można było z tych głośników znacznie więcej wyciągnąć niż standardowo to oferowało oprogramowanie. No ale żeby nie zwalczyć z tematu, no. Telefon cały biały, płytka z iTunes zawsze oczywiście była w zestawie. No. No i oczywiście jest ujęcie piękne, jak Jobs na swojej konferencji pokazuje telefon Motorola. Dokładnie. Chciałbym to zobaczyć w obecnych czasach. Wyobrażasz sobie tak Jobsa pokazującego jakiegoś Motorola? Jeszcze z Androidem? Ja to was zadziwię, bo w tamtych czasach grzebałem przy telefonach sporo. Tak nawet dochodowy interes był. W szkole każdy chciał mieć bajery różne w telefonie. Czytałem instrukcje, robiłem to i jakieś tam grosze zarabiałem. Miałem zawsze tam 10-20 zł. A odprowadzałeś podatki? ja wtedy miałem bardzo mało lat. Tuska nie było. Dobra, niska szkodliwość czynu, dobra. Na tą aplikację iTunes znalazł się sposób i można było ją instalować na podobnych telefonach Motorola. Pamiętam, jak na L7 instalowałem. To znaczy tutaj na przykład podają, na czacie przemknęło mi E398 po wymianie softu. No właśnie takie były opinie, że to był ten sam telefon właściwie, co E398, ale ja się nie zgodzę. Bo akurat znam ten telefon od strony technicznej i akurat miałem znajomości w takim serwisie jednym, który współpracował z Motorola, i ten telefon się różnił jednak trochę. Różnił się przede wszystkim ekran, różniły się głośniki. Ale nie, był nie, bardzo nie migały? Też migały, tylko inaczej grał. Aha. Słabiej. Właściwie 398 to pierwszy telefon muzyczny taki prawdziwy. Później właśnie ta E1 wyszła, bardzo tak samo praktycznie wyglądająca, z dodatkowym przyciskiem iTunes, z iTunesem, bo E398 nie miała właśnie iTunesa. A tam też można było zainstalować. Można było oprogramowanie w ogóle wgrać. Od E1. Ale jednak tak wracając do Jobsa, do Apple'a, no oczywiście jednego nie można przeskoczyć. Rok 2007. Wow. Wychodzi Steve i mówi nam, że telefony nigdy nie będą więcej takie same, tak? Android? Symbian? Nie, Migo. Brawo. MS-DOS, ej, o czym mówić? Aha, mówisz o Xpifonie z MS-DOSem, tak? Ja mówię o tych Nokiach, co miały procesory, na które można było postawić DOSa. Ale to raczej by Steve nie wyszedł i nie reklamował Nokii z DOSem. Jednak no oczywiście mówimy tu o iPhone'ie. Jednak samego iPhone'a tak może troszeczkę przeskoczę. Ponieważ razem z iPhone'em niejako powstał iPod Touch. I zaczęło coś się psuć, coś poszło nie tak z iPodami, tak? To chyba nawet już było wspominane na którejś audycji, no ale to można przypomnieć, jak w Złotych Tarasach tutaj z Zamistem byliśmy akurat i porównywaliśmy, jak grają iPody Touch różnych generacji na różnych słuchawkach, nawet takich za paręset złotych i nawet w porównaniu do starego, dobrego HP iPaka, tak? H5550. Tak, urządzenie z 2002 roku. Dokładnie. I jakie były wnioski? iPod Touch gra do dupy, iPod Touch na słuchawkach za 800 zł gra dobrze, a HP na słuchawkach za 800 zł jak gra, to iPod Touch jednak gra do dupy, tak? No niestety. To cofałeś swoje zdanie o tym, jak gra iPod chwilę po tym, jak wyciągnąłem iPaka. Nie no, uważałem, że dobrze grało, bo ze słuchem to jest tak. Jeżeli coś gra w miarę dobrze, to uważam, że to jest dobre, ale jak coś wymyślę czego, to nie jest dobre. Niestety, jednak no, coś się zaczęło psuć, no jednak zostało to nastawione. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, urządzenie do wszystkiego jest urządzeniem do niczego, no jednak no, nie ukrywajmy, że obecne iPody są obciętymi iPhone'ami o telefon i parę innych spraw, także to jest w tej chwili zabawka, konsola do gier głównie, a jednak troszkę to ucierpiał na tym odtwarzacz muzyczny. No, to jest tak. To jest narzędzie do rozrywki i tyle. Do przeglądania internetu. Mazdak napisał, iPad you win. No właśnie, zastanawiało mnie to zawsze, dlaczego HPK nie pozwie Apple'a, albo Ape nie pozwie HPK'a, bo to w sumie Ape zaczął pierwszy i używać. iPad you? Bo później. To znaczy, ale HPK się szybko. Dlaczego z produktów iPak w 2007 roku przecież. No ale wrócili z tymi nowymi seriami, tak? Jakimi nowymi seriami? Właśnie te nowe serie to się skończyły. To już... To widzisz, już nie wiem, HPK jakoś tak to dawno nie miałem tego. Ale no jednak było to i w nazwie i było tych produktów sporo i jakoś się... No i mnie czepiał tego i o dziwo. To było dla mnie zagadką, powiem taki szczerze. Taki trochę pokazywali dzisiaj zdjęcia z tego huraganu, co tam w Stanach przez Nowy Jork przechodził. I co, latały iPady? Nie, rozłożył mnie napis na murze. Teraz jak to szło. Właśnie też i z małej litery. Bo ten huragan się nazywa Irene, nie? Irena, tak? I napisali coś tam, go, coś tam, home, Irene i to właśnie i małe, R duże, nie? I tak jak w duct tape. I jeszcze coś tam było też niżej napisane. To już wiadomo, dokąd miała wrócić. I komu z domu uciekła. Jednak patrzę na zegarek. Jest późno. Jest późno, chyba tak późno jeszcze nigdy audycji nie prowadziliśmy. A do półtorej godziny brakuje nam całe 5 minut tutaj nagrania, także. No, to nie wiem, możemy przejść tak już może do końca, właściwie do przyczyn może końca. Człowiek ten zacny, o którym tutaj mówimy, w 2004 roku miał operację. Usunęli mu nowotwór trzustki. Wtedy właściwie się wszystko zaczęło. Problemy ze zdrowiem zaczęły powracać do niego. No i to było przyczyną, że odszedł. Przyczyny zdrowotne. Oficjalnie. No jednak. Ale on żyje. Żeby nie było. Jeszcze raz. Ale on żyje, bo. Trzeba to powtarzać jednak, nie? No, a i nawet utworzył sobie nowe stanowisko w firmie. No, przykro mi, ale nie wymienię teraz nazwy tego stanowiska. Mało jakieś wpływowe, ale utworzył sobie stanowisko i się zatrudnił na nim. Znaczy, w kwestii zdrowotnej, no nie ukrywajmy jednego, tak naprawdę, no, on ma tyle pieniędzy, że jednak nigdy się nie dowiemy, co tak naprawdę go tam gryzie. To, co my się dowiadujemy, to są tylko te oficjalne rzeczy. Taka jest niestety prawda. Może mieć i 50 nowotworów i to raczej szybko do opinii publicznej nie dojdzie. Tym bardziej, że no załamałoby raczej obraz Apple'a. Jeszcze tak w formie ciekawostki to chciałem powiedzieć, że jest to firma szatańska. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem jakichś teoretyckowych, to pierwszy komputer firmy, a mianowicie Apple 1, został sprzedany za $666. Czyli co teraz, Natanek posłuchałem? Szatana. Oj, dana. To on Jobsa posłuchał. No. Już wszystko wiemy. Tak, pewnie to jakiś przypadek. No oczywiście. Teorie spiskowe tutaj robicie. Tutaj Byte pisze, iż teoria chaosu się zrobiła. No. A największym chaosem było to, jak firma powstała. Powstawała w garażu. Od garażu. No ale z Microsoft też powstał w garażu, tak? Wszystko powstało. Wiecie co, chłopaki, idę do garażu. Tylko to, co jest od Unii Europejskiej, to powstaje w jakichś w tych firmach takich. Od razu już się buduje biura. Nie, bo kasa jest za to. Nie, mocnym akcentem. Nigdy nie wychodzi. Musimy zacząć kończyć dzisiejszą audycję, która była z poślizgiem. Z opóźnieniem troszeczkę późno, także. Ja nie wiem, ci ludzie, którzy nas słuchają, nie idą do pracy. No ja właśnie jutro muszę wyjść parę miejsc, przeskoczyć, dlatego no, z tym after party tutaj ciężko będzie. Dzwoni do nas jeszcze krawiec, jeszcze ponownie. Niech dzwoni. A dodam go, zobaczymy spać jeszcze tak na chwilkę. No to miał wyczucie, ponieważ jednocześnie kliknąłem dodaj do konferencji i on zniknął, także no... To za 30 sekund usłyszy i znowu zadzwoni, znając życie. Albo spróbuję jeszcze raz, zobaczymy. Za długo prowadzę audycję tutaj, żeby już nie znać tutaj standardowych sterowników. Co tutaj jakieś pudelki nas... Na pudelku opisali o odejściu Jobsa, wow. No, na pudelku jest wszystko. I nawet zdjęcia są, zobacz, jak wygląda. To jest tak jakoś biednie wygląda, nie? Już wiemy, dlaczego te spodnie takie, te dżinsy nosił. No właśnie, coś niedobrze są. No bo on chudy bardzo był. Coś w tym jest. Faktycznie. No cóż, nie... A, dzwoni, kurczę, tutaj. Dobra, dodaję. Znowu. Nie wierzę. Nie udało ci się. Do trzech razy sztuka. Ale dam mi z tym mów może lepiej, ponieważ tak już... No, to ja idę spać, tak chciałem powiedzieć w środku audycji. Znaczy pod koniec, że się rozłączam. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że była to audycja mobilnych i rozmawialiśmy o tym, o czym słyszeliście. Za tydzień będzie audycja Geek Cloud i będziemy rozmawiać najprawdopodobniej o tworzeniu strony internetowej, o tworzeniu strony internetowych od strony takiej technicznej, informatycznej. O, to trzech razy sztuka, to odbieram. I nie odebrało, ja nie rozumiem tego, czy Skype się zepsuł, czy coś. Krawiec się psuje. No. Nie, krawiec pisze, że wywala. Za tydzień o tworzeniu stron internetowych od strony technicznej. Zapraszamy do komentowania tej audycji. Zawiodłem się na was, bo nie komentowaliście poprzedniej audycji, czyli uważam, że ona jest niepotrzebna. Komentarze się pojawiły przecież. Były dwa sprzeczne komentarze właśnie. Dwa. Piszę, że trzy, ale są dwa. No właśnie, dwa. Dwa komentarze, czyli dwóm osobom się audycja podoba. Reszta uważa, że nie jest potrzebna. Pytam się, jak to będzie, to nie będzie. Za tydzień już oczywiście wakacji nie ma i pomału zaczną pojawiać się zmiany. I podejmiemy też decyzję właśnie związaną z audycją mobilnych, ale to już tak, nie wiem, w przeciągu kilku tygodni. Trochę mało czasu ostatnio na to wszystko jest. Dziękuję, że nas słuchaliście. Zapraszamy też do śledzenia nas na Facebooku, bo tam znajdują się aktualne informacje o audycji i o innych ciekawostkach z mobilnej technologii, nie tylko. pdasite.pl. Na tej stronie, z prawej strony, możecie wcisnąć przycisk lubię to i już będziecie mogli na bieżąco nas śledzić. Również na tej samej stronie pdasite.pl możecie nas wesprzeć finansowo. A właściwie to bardzo by się to przydało, bo transfer mi się kończy. Na tę audycję poszło mi prawie 100 MB. No tutaj warto wspomnieć, jeśli ktoś nie wie, Damist generalnie nadaje mobilnie. No i jak nie będzie mi się to opłacało, to nie będę w ogóle nadawał. Także jak sobie chcecie, można dofinansować klikając z takiego laptopa z napisem wspomóż. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie rozmawiać o mobilnych technologiach, to jest jeszcze coś takiego jak IRC, na którym zawsze siedzi ktoś z nas praktycznie, a jak nie, to siedzą też inne ludzie, z którymi można porozmawiać na różne tematy ciekawe, związane z technologiami mobilnymi. A to miejsce to po prostu IRC. Freenode Server się tak nazywa. Kanał PDA Site. PDA Site, PDA Site. PDA Site, jak już tak chcesz, PDA. Ja wiem, po prostu za długo w Polsce mieszkam i zaczynam mówić tak jak Polacy, czyli z Polską. No tak, hi-fi, tak? A tak, hi-fi. Albo hi-fi, albo hi-fi, no. Dokładnie. Ale nawet Wanda i Banda śpiewała Hi-Fi Superstar, tak? Ale ja nie jestem Anda i Wanda, czy jak tam. Wanda i Banda, czy tam Banda i Wanda pierwotnie w sumie. Ja jeszcze dopiero powiedział, że do aktywacji zamienili członek. Ja mówię Hi-Fi. A. O to chodzi. Ty Hi-Fi, tak? Tutaj przybija wszystkim i tyle. Zatem mam tak naprawdę mówić prawo. Mam prawo mówić tak jak chcę nazwę. Sam wymyśliłem nazwę, więc mogę na nią mówić jak chcę. Mogę mówić PDA Site, mogę mówić PDA Site. Nikt nie może się sprzeciwić. A to ja proponuję PDA Site. A to już nie jest poprawna nazwa. Ja cię zaskarżę do Unii Europejskiej i to będziesz miał zakaz mówienia. Tak. Dobra, i tym chyba dobrze, akcentem zamykamy audycję dzisiejszą. Jest 15 po 12. Matko Boska. Częstochowska. I Jobs nosi skarpetki z sandałami. Tak na koniec. Jest Polakiem. Dobra, to by było na tyle. Faktycznie, takie zdjęcia tylko na Pudelku. To by było chyba na tyle, także za tydzień powiedziałbym, widzimy się, ale się nie widzimy, słyszymy się bardziej. Do zobaczenia, cześć. Dobranoc.